Book 2 65 65 النفي 2 การปฏิเสธ2 هل الخاتم غالي الثمن แหวนวงนี้แพงไหมคะ لاYukallif 100 euro فقط. ไม่ค่ะแหวนวงนี้ราคาเพียง100ยูโร لكن معي 50 فقط. แต่ดิฉันมีแค่50เท่านั้นค่ะ هل صرت جاهز؟ คุณเสร็จแล้วใช่ไหม لا ليس بعد. ไม่ยังไม่เสร็จค่ะ لكن سأجهز حالا แต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะ هل تريد مزيدا من الشوربة คุณอยากได้ซุปเพิ่มไหมคะ لا لا أريد أكثر ไม่ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะ Lكن آيس كريم آخر. แต่ขอไอศกรีมอีกถ้วยค่ะ هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ คุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะ لا صار لي شهر واحد. ไม่ค่ะเพิ่งเดือนเดียว وقد صرت أعرف الكثيرين. แต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้ว هل تسافر غدا إلى داركم؟ คุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ لا فقط في العطلة الأسبوعية. ไม่ค่ะจะไปตอนเสาร์อาทิตย์ ولكني سأرجع يوم الأحد. แต่วันอาทิตย์ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะ هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ ลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะ لا هي الآن بلغت السابعة عشر. ไม่ใช่ค่ะลูกดิฉันเพิ่งอายุ17ปี ولكن قد صار لها صديق แต่เธอมีแฟนแล้วนะ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية